Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Stüdyoda değiliz bu sefer. Dışarıdayım. Çukurcuma'da bir atölyede. Kalabalık bir ekip var esasında karşımda şu an. Daha da kalabalık bir ekibin bir kısmı diyebiliriz. Onur Ceritoğlu, Fatma Berkıs Işık, Yaprak Kırdık, Nihan Somay ve Songül Arslan. Kabahat ya da kabahat. Biraz daha inceltilmişler gibi. Bunu konuşacağız. Çok yeni haberim oldu kendi adıma. Dinleyicilerimizin belki bir kısmı öğrenmiştir. Öğrenme nedenim de esasında çok iç açıcı değil ama yapmak üzere oldukları proje epey heyecan verici. Dolayısıyla önce onu konuşacağız ama tabii merhaba ve hoş geldiniz demem lazım. Merhaba. Sen hoş geldin. Teşekkürler. Çok güzel bir bahçedeyiz bu arada. Arkada kuş sesleri ve çocuk sesleri de var. Şimdi biraz önce bahsettiğim Açık Çağrı'ya geçmeden önce aslında size ilk bir girizgah sorusu olarak nedir bu ekip, ne zamandır var gibi bir takım kafamdaki soruları iletmek istiyorum. Yaklaşık bir senedir beraberiz. Benim yüksek lisans tezimin sunumunda böyle bir toplantı olmuştu. Böyle bir toplantı derken sunumun kendisi işte bir toplantı gibiydi. Açık bir sunum, jüriydi. Neyse, o tezin sergisi de yine toplantının olduğu yerde benim evimde olmuştu. Sonra arkadaşlarla şunu konuştuk, işte demek ki böyle bir yerde toplanabiliriz, bir şeyler yapabiliriz, konuşabiliriz falan filan. Aslında belli bir kuruma, bir şeye dahil olmadan sadece işte sanatçıların kurduğu, yani öyle daha öyle devam etmek zorunda değil de ilk başta yani bir kuruma dahil olmayan insanların nasıl var olabileceklerini konuştuğumuz, işlerimizi paylaştığımız, belli projeler yapmaya çalıştığımız bir gruptu. İşte bir senedir dedim, evet yaklaşık beraberiz. Fakat Kabahat adını daha yeni bulduk ve daha yeni Kabahat olarak aktivite göstermeye başladık. Ne zaman bulduk? 2-3 ay oldu herhalde. 3 ay oldu. Haziran'dan işte. Önce. Ankara'dan önce. Mayıs. Değil mi? O zaman Nisan. Nisan sonuna doğru. O da bayağı uzun bir süreçti yani. İsim evet. Bulmalı. Önce tamamen hani açık ve tanımsız bir grup olarak devam edelim. Ya da öyle gidiyordu zaten. Sonra bir sergi yaptık burada. Ve gitgide hani daha ziyade zaten etkinliklerimizin kendilerimizle kalan tartışmalar dışında, hani işlerimizi tartıştığımız toplantılar dışında daha dışarıya dönelik bir şeyler yapmaya karar verilince bir isim ihtiyacı da beraberinde doğdu. Sonra işte Kabahat olup onunla ilk Ankara'da Mayıs'ta sergi yaptık. Aslında birazcık da hani söylemeyi unuttuğumuz bir şey, daha çok alternatif sergileme biçimlerini bulmaya çalışıyoruz. Ve hani yani nasıl yapabiliriz? İşte bir atölyede bir sergi, işte sanayi mahallesindeki bir atölyede sergi, Antika pazarında Feriköy'deki bir işte sergi değil aslında, bir tezgah açtık ama en son işte bu Alanya'da Belkıs'ların evinin terasına Burç, işte Alanya kıyısının burçlarının replikasını yaptık. Yani böyle en son sergimiz de oydu evet. Yani. Sergileme ortamlarını evet, evet. Değiştirmeye yönelik hani daha ne kadar bağımsızlaştırabiliriz. Ve yani bunu kendi yapabileceğimizi de görünce aslında işte hem yavaş yavaş öğreniyoruz hem de ne bileyim bunu becerebiliyor olmak çok güzel. De yani sırf alternatif olmak için alternatif aramaktan ziyade hakikaten ihtiyaç kaynaklı bir buluşma oldu bizim için. Ve yaptığımız her şey de aslında yani bununla ilgili. Hani bu işte kurumlardan bağımsız oldum ve yürüyelim. Yani bu böyle hazır bir şeyden ziyade hakikaten bu tip bir alan yaratılabilir mi? Araştırdığımız da bir şey yani. Çünkü işte İstanbul dışında iş yapmak da mesela böyle bir şey de ortaya çıktı. İstanbul'un birazcık bombardımana tutan bir hali var ve hani kendimizi de temiz bir şekilde göremeyebiliyoruz yani. Bunun dışında başka yerlerde başka insanlarla karşılaşınca hani ve başka mekanlarla o mekanların duygularıyla, o durumları. Yani, işte bu gerçek bir alternatif hani durumu yaratıyor bizim için. Ya şimdi ihtiyaç tam bir araya gelmiş bir grup olarak. Bir de şeyi düşünüyorum hani bu konuşmanın içinde. İstanbul, biraz önce bahsettiğim o keşmekeşi insanı içine çeken şeyinin dışında. Mesela Ankara'daki işi açıkçası çok bilmiyorum ama Alanya'daki işi sitenizde gördüm. Aslında yani kente dair ve mekana dair de bir dert var anladığım kadarıyla. Mesela oradaki iş tamamen yani karşı turizm hareketi gibi bir şey. Yani hani sormaya çalıştığım şey temelde İstanbul'da yaşayan insanlarız. Anladığım kadarıyla. Yani burayla ilgili ve genel olarak kentle ilgili, o kenti nasıl kullandığımızla ilgili derdiniz nasıl yansıtıyorsunuz bu grubun içine? Ya da yansıtmaya başladınız mı? Yani aslında yani bu noktada işte bu Melik Gökçek Kadir Topbaş Anıtı yarışmasına girebiliriz. Çünkü aslında bu direkt sorduğun soruyla bağlantılı bir şey. Çünkü işte grubumuzun bir üyesi Ankara'da yaşıyor. Yani bizim Ankara bağlantımız aslında o. Geri kalanı İstanbul'da yaşıyor. Bir tane New York'ta yaşayan var. Bir de şu New York'a taşınan var arkadaşımız. Ve hani bu iki işte büyük şehir aslında hani bu hızlı kentleşmenin ve nasıl diyeyim işte bu TOKİ'lerin falan aslında bütün kaosun gerçekleştiği yerler ve bunlar da sağ olsun ki işte büyük belediye başkanlarına işte şeyiz ne denir teşekkür ederim yani, ederek yani daha genel olarak biz şu an böyle arada bir yerdeyiz hani bağımsızlık anlamında yani o yüzden hakkımız olan üzerinde hakkımız olan ve üzerinde herkesin, yaşayan herkesin hakkı olan ve yani kültürel takım çalışmalarla iç içe olduğumuz için hani buradan ele alıyoruz bunu. Bunun işte sanat aracılığıyla bu hakkımızı kullandığımız bir durum aslında. Burada yaptığımız yani sadece anıt yarışmasıyla ilgili değil. Hani bireysel olarak yaptığımız işlerde de hani hep bu bunu bir hak olarak görerek zaten onun üzerine yorum yapma inisiyatifini kullanıyoruz yani ve bir de tabii ki İstanbul ve Ankara bu kadar hani metropol ötesi bir yere gidince yani hani bu yani bu gözümüzün önünde kocaman bir şey var yani durum var yani dolayısıyla bunların üzerine konuşup iş yapmak hani bir o kadar doğal. Yani şey de bu Alanya'daki işte Burç Alay'ı işi de aslında birazcık bu şehirle ilgili bir şeyler söylüyor. Çünkü işte Belkıs'ların oradaki evinin yeri tam işte turistik alanla daha işte Alanya'nın halkının işte lokal halkın yaşadığı ve daha işte muhafazakar olan halkın bir sınır gibi bir şey var orada. Hı hı. Ve aslında işte biz oraya Nisan ayında bir işte kabahat rezidansı yapmaya gittik. Ve orada işte bu fikir birkaç arkadaşımızdan çıktı ve onun üzerine evrildi. Ve yani aslında hani o kalenin şey, burçların replikasının oraya kurulmasında aslında yani turistik bir söylemi de var. Ama aslında işte hani bence böyle daha şehirle ilgili ya da kentsel bir şey de var yani bir söyleyişi de var. Ya bir de zaten şey hani o turizm ve kentsel dönüşüm dediğim şey ayrılamıyor artık. Hani o devasa bir sistemin küçük parçaları ve mesela biraz önce söylediğin yani hani o aralara girmek, şehrin içinde olmak zaten hani öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki yaşadığımız şeylerde reaksiyoner olmadan bir şey yapamıyorsunuz zaten. Yani hani içinden çıkamayacağım bir şeyin içinde benim şahsen naçizane önemli bulduğum hani eylem olarak bir şey yapabilmek, ortaya bir şey koyabilmek. Tam da bu noktada aslında belki de sizin bu çağrınıza yavaş yavaş geçebiliriz. Bir açık çağrı yaptınız. Melih Gökçek ve Kadir Topbaş İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları için bir anıt yarışması. Şimdi benim metinden haberimin olmasının nedeni esasında Melih Gökçek'in avukatının yayınladığı bir tekzip metni oldu. Yani bu metnin Melih Gökçek'e hakaret tabirinde olmasıydı. Sizin önce bu çağrıya nasıl girdiğinizi, nasıl başladığınızı, nereden hasıl olduğunu biraz sormak isterim. Sonrasında da ne düşündünüz? Yani böyle bir metin geliyor ve sizin bir hakaret iddiasında bulunuluyor. Halbuki sizin yaptığınız gerçekten açık bir çağrı herkese. Ya zaten en başta şunu belirtmek gerekir. Biz o metnin hiçbir hakaret gibi bir şey barındırmaması için böyle çok uğraştık. Çok ve değişiklik de yaptık evet yani. Evet yani onu çok kez okuduk ve tekrar tekrar okuttuk. Elden geçirdik. Avukatları okuttuk ki yani başımıza böyle bir şey gelmesin diye. Yani ondan zaten buradaki işte komik yan burası bence. Yani belki öyle bir niyetimiz de yoktu bir de. Evet, yani zaten işte hakaret gibi bir niyetimiz yok. Sonuçta yani zaten bir yarışma çağrısı ve oraya belli işler yapacak insanlar. İşte biz de yapabiliriz. Bizden ya yani biz zaten yapmayı düşünüyorduk böyle bir bu konuyu ele alan bir takım işler üretmeyi düşünüyorduk hep beraber. İşte ya beraber ya tek tek bu çerçeve içinde sergilemek üzere. İşte ve açık bir şey yani herkesin şey yapmasını istiyorduk evet. Aslında hani her türlü fikirler bir arada bulunabilecek yani hani bir yanda aslında Kadir Topbaş veya Melik Gökçe'ye bir eleştirisel bir yaklaşım varken öte yanda aslında onları hani öven bir yaklaşımda yanında olmasını evet. istiyorduk yani hı-hı. hepsi bir arada olsun çünkü bu şehirde yaşayıp aslında onların yaptığı işlerden ya da Ankara'da yaşayıp onların yaptığı işlerden mutlu olan da var mutlu olmayan da var. Her iki türlü bakış açılarını bir arada bulundurmak istiyorduk. O yüzden zaten açık bir çağrı yaptık. Hı hı. Herkes katılabilir nihayetinde. Ya bir de bunun anıt olması da esasında epey manidar geliyor. Çünkü mesela metninizden şu an anıtlıyorum. Yani İstanbul'un ve Ankara'nın artık bir marka değeri haline getirilmeye başladığı dönemde. Yani Gökçek ve Topbaş da başlı başına bir marka olarak. Hani aslında bütün bu sistemde hani bir yandan onlar tek başına aktör olarak sorumlu değilken aslında bütün o sorumlu olan sistemin başındaki insan olarak, insanlar olarak. Yani hani anıtın da böyle bir sembolik yöntem olduğu için hani bu yüzden mi seçtiniz bilmiyorum ama benim aklıma bunu getirmişti şahsen. Tabii anıtın o fiziksel, o sembolik tanımının dışında da yani çok da sınırlamadık. Yani böyle çok fiziksel şeye de dönüşmeyebilir. Zaten yarışmanın kendi metninde de var. Yani performans, fotoğraf, kitap mesela. Kitap. Yani şiir, şarkı. Yani sadece mimari bir öyle değil yani. Hı. Hani kentin içinde böyle fiziksel bir şeye dönüşecek bir şey de değil. İşte o onun için onları da alalım dedik onun kapsamına. Yani tanımda anıtı kullanmayı zaten hani yani İstanbul ve Ankara bu başlıklarsa işte bunların en hani sembolik üyeleri işte Kadir Topbaş ve Melih Gökçek de hani istemleriyle yapılmış olan hani onların üzerinden bir marka değeri de var. Tabii ki bütün hani kamusal figürler olduğu için etraflarına gelişen bu durum da var. Bir şey yani kişiler ve anıtlar gibi bir yerde buluşuyorlar. Yani biz böyle bir memnuniyetsizlik ve kötümserlik ve böyle reaksiyonel bir hareket gibi değil de bunu hani olabildiğince yatay bir duruma aslında dönüştürmek istedik. Yani bu kadar hani sivrilen bir şeyin içinden nasıl ne kadar yatay ve geniş ve bir anlamda demokratik bir şey çıkarabiliriz yani şeydeki talep ederken farklı üretimler istememizin de yani bunun açık olduğunu belirtmemizin sebebi de bu. Yani hani çağrının herkese ve her şekilde açık olmasının sebebi de bu. Yani hani çünkü şehirle ilgili yorum yapma hakkı hani işte her yönden ele alınabilir bu. Yani eleştirel bağlamda hepimize ait bir şey ve bunu dile getirme ihtiyacının çok baskın olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani bir takım aktörler ya da farklı işte şu an sürekli dile getiriyoruz işte TOKİ var, Ağoğlu var, işte orada bu var, bu belediye başkanının şu icraatı, bu falan hani. Ama asıl yani buradaki işte %99 gibi yani hepimizi dile getiren hani hepimizin de aslında burada bir söz hakkı olabildiğini söyleme ihtiyacıyla birlikte hani işte dediğim gibi bizim aracımız burada hani sanat olduğu için sanatla dile getirmeye yönelik bir davet aslında yani. Yarışma ama mesela ödülü yok. Evet. Herkes birinci. Ya bunu da kendi aramızda bayağı bir. Yani aslında birazcık daha böyle hani adı yarışma ama sadece aslında insanların katılmasını ve bu konu hakkında düşünmesini, konu hakkındaki tepkileri varsa tepkileri de dile getirmesini için bir işte aracı İyi olmak. Kötü evet ya, yani, yani tabii tabii yani işte onu şey olarak söylemiyorum. Herhangi bir tepki sonuçta işte sana büyük bir mutluluk veriyorsa onu da söyleyebil. Tabii. Kötü bir his uyandırıyorsa onu da söyleme hakkım var. Bu aşamada şunu söylemeyi çok istiyorum ben. Hiç şey almadık, iş almadık bu çağrıya. Hiç bize bir geri dönüş olmadı. İşte yani bu bize yollanan ne denir ona? Uyarı ihtar yazısının ardından işte bizim yazdığımız cevaba karşı bir şeyler söyleyen işte tanıdıklarımız oldu. İşte o ihtar yazısına karşı bir şeyler söyleyen kişiler oldu. Bu ihtar yazısıyla yazısı sebebiyle işte de bizi bulan kişiler oldu. Biri de sensin mesela. Ama herhangi bir başvuru olmadı. Bunun süresini de, teslim süresini de uzattık. Temmuz'du. Ne zaman attık? Ekim. Teslim süresini de öteledik. Şu anda 31 Ekim değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Yani ben bu noktada tabii şey sormak istiyorum. Bu programı dinleyen dinleyiciler ve yani kentle ilgili derdi olan ya da olmayan, aslında belki de memnun olan ve bunu göstermek isteyen ya da tam tersi memnun olmayan ve bunu bir şekilde üretim ya da eylem halinde size ulaştırmak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Hat.kaba@gmail adresine mail atabilirler. Ya da internet sitemize. kaba-hat.com internet, yani blogumuz var orada şu anda. Orada da mail adresi yazıyor. Oradan da ulaşabilirler. Her pazar günü toplanıyoruz belli bir yerde. İşte bize mail atıp pazar günü toplantımıza katılabilirler. Her türlü şeye açığız yani. Hı hı. Toplantıya birisi gelmek istiyorsa, bizimle konuşmak istiyorsa, tanışmak istiyorsa beraber oturalım, çay içelim falan, yani konuşalım, sohbet edelim. Öyle geçiyor zaten toplantılar. Bu tür şeyler konuşuyoruz. Peki şey, yani şu anda dava ne düzeyde diye bir soru da belki sorabilirim. Yani cevap gelmedikten sonra üzerine hiçbir şey gelmiyor. Yani çünkü süreç şöyle ilerliyor aslında. Anlatayım sana. İşte bu ihtar bize geldikten sonra ya 2 gün içinde biz o çağrıyı geri çekeceğiz ve bize onların yazdığı bir tane şey var. Özür metni var. Yani avukatların yazdığı ama bizim ağzımızdan yazılmış bir özür metni. Geri çekip onu koymamız gerekiyordu 2 gün içinde. Biz özür dilenecek bir şey olduğunu düşünmediğimiz için onu koymadık ve çağrımızı da geri çekmedik. Bundan sonra 15 gün içinde onlar dava açabiliyorlar. Yani işte şikayetçi olan taraf dava açabiliyor. Dava açıldığında da işte duruşma olmuyor. Hakim karar veriyor oradaki metine bakıp. Ama herhangi bir tebligat almadık. Biz ne bizim adresimize bir şey geldi, ne mailimize bir şey geldi. Yani şu anda bizim haberimiz yok aslında ne olduğunu. Aslında bize yani birazcık ortak düşüncemiz de sanırım o. Hani bu bize yazılan, bu işte gönderilen, avukatlar tarafından gönderilen metin birazcık işte göz korkutmaya yönelik, yani bizim geri çekileceğimizi düşünerek yollanmış bir şey. Ama hani biz metinde hiçbir hakaret unsuru bulunmazken böyle işte onların yolladığı bize metin işte hakaret edilmiştir, şu yapılmıştır, bu yapılmıştır diyor ve aslında öyle bir şey yok. Yani metinde belki sonrası bilmiyor için hazırlık yaptılar. Çünkü o iş, yani o yani nasıl işler gideceği belli değil ama yani onları yeren, onlara hakaret içeren işlerde olabilir diye bekliyoruz ama henüz bir iş yok tabii. Onu da biz önceden konuşuyorduk, hani öyle işler geldiği zaman yayınlayacak mıyız, o zaman nasıl bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz? Hani gerçekten hakaret içeren şeyler de gelebilir yani. Ama işler gelince karar vereceğiz herhalde. Yani ne yapacağımıza. Yani biz onlara bir cevap da yolladık. O da var blogda şu anda. O cevabı da okuyabilir dinleyiciler. Orada da yani bizim zaten bunu yazarken kafamızda olan şeylerin hepsi yazıyor. Ve yani işte Nihan'ın da az önce belirttiği gerçekten işte bir söz söyleme hakkımız var ve onu dile getiriyoruz aslında. Süremizin sonuna geldik maalesef. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bu arada yani bu adli bir vaka olarak son olarak konuştuk ama aslında bu söyleşi yapmamın amacı bu değildi tabii. Yani bu açık çağrının olabildiğince açık olmasını sağlamaktı. Açık radyoda. Herkese görüşürüz. Onur Ceritoğlu, Fatma Belkıs Işık, Yaprak Kırdök, Nihan Somay ve de Songül Arslan'la birlikteydik. Ben çok teşekkür ederim size. Teşekkür ederiz.